cenie 4, aż 50% taniej. Miksuj dowolnie. Tylko w ten piątek 13. Oszczędzaj z aplikacją Lidl Plus. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 listopada, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. W najbliższych dniach nie będzie wprowadzenia narodowej kwarantanny. Średnia liczba nowych zakażeń zaczęła spadać, mówi premier. Po wczorajszych wydarzeniach podczas Marszu Niepodległości Prawo i Sprawiedliwość czeka na jednoznaczne ustalenia policji. 500 milionów euro na fundusz wspierający zakup szczepionki przeciwko COVID-19 przekaże Francja i inne państwa. W tym tygodniu pierwszy raz od 2 miesięcy średnia liczba nowych zakażeń zaczęła spadać. Dlatego, jak mówi premier Mateusz Morawiecki, w najbliższych dniach nie będzie wprowadzenia narodowej kwarantanny. W nagraniu na Facebooku szef rządu podkreślił, że dyscyplina działa, ale nadal prosi o pozostanie w domu. Dodał, że im mniej kontaktów społecznych, tym mniejsza szansa na zakażenie i wyhamowanie epidemii. Przed nami jeszcze długa wojna, ale wygramy ją. Wierzę w to, że niedługo wrócimy do normalności. Dane z tego tygodnia sprawiają, że w najbliższych dniach nie musimy wprowadzać narodowej kwarantanny. Po konsultacjach z Radą Medyczną, z którą dziś po raz kolejny się spotkałem, ustaliliśmy ostatni próg alarmowy na poziomie 70-75 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców. W ostatnich dniach udało nam się wyhamować dokładnie przed tym punktem krytycznym. Dzisiaj resort zdrowia poinformował o 22 683 przypadkach koronawirusa. Zmarło 275 osób, wyzdrowiało 11,5 tysiąca. Prawo i Sprawiedliwość czeka na jednoznaczne ustalenia dotyczące zajść w trakcie wczorajszego Marszu Niepodległości w stolicy. W siedzibie PiS w Warszawie odbyło się spotkanie. Prezydium Komitetu Politycznego Partii, mówi rzecznik PiS-u Radosław Fogiel. Spotkanie dotyczyło bieżącej sytuacji politycznej, w oczywisty sposób również wczorajszych wydarzeń, ale czekamy na ustalenia jednoznaczne tego, co zaszło i wtedy będziemy mogli jako Prawo i Sprawiedliwość jakieś stanowisko w tej kwestii zająć. W tym momencie zaniesienia są sprzeczne, więc jest na to za wcześnie. W czasie Marszu Niepodległości doszło do starć chuliganów z policją. 35 mundurowych zostało rannych, zatrzymano ponad 300 osób. Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz mówi o brutalności policji i żąda dymisji komendanta głównego. Rzecznik komendanta stołecznego, nadkomisarz Sylwester Marczak, odpiera te zarzuty. Mówi, że policja zawsze używała środków przymusu bezpośredniego, gdy dochodziło do agresji wobec funkcjonariuszy. Mówiłem wielokrotnie w licznych konferencjach prasowych, że podczas zarówno protestów chociażby przedsiębiorców, że w trakcie protestów kobiet, tam gdzie mieliśmy do czynienia z agresją wobec policjantów, używaliśmy środków przymusu bezpośredniego. To jest ta symetria, której nie jest w stanie zauważyć pan Robert Bąkiewicz, dlatego próbuję w mojej ocenie po prostu zrzucić z siebie odpowiedzialność za to, co się działo podczas wczorajszych wydarzeń. Według policji agresywne były głównie grupy chuliganów związanych ze środowiskami pseudokibiców. Prawie 500 milionów euro na fundusz wspierający zakup i rozpowszechnianie szczepionki przeciwko COVID-19 przekaże Francja i inne państwa. Poinformowali o tym organizatorzy paryskiego Forum Pokoju. Tegoroczne forum jest poświęcone walce z pandemią. Według uczestników obrad przyszła szczepionka powinna zostać uznana za światowe dobro publiczne. Przewodniczący paryskiego forum Pascal Lamy powiedział, że do funduszu na rzecz szczepionki trafią pieniądze przekazane przez Komisję Europejską, Francję i Hiszpanię oraz Fundację Gatesów. Organizatorzy liczą na to, że w akcji wezmą udział również inne państwa. Z powodu pandemii tegoroczne trzecie paryskie forum pokoju odbywa się w formie wideokonferencji. Paryż, Stefan Folcer, Polskie Radio. W poniedziałek poznamy laureatów Nagrody Mediów Publicznych w trzech kategoriach: muzyka, słowo i obraz. Pomysłodawca, przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański podkreśla, że nagroda to forma mecenatu państwowego nad polskimi twórcami. To jest podkreślenie tego, że media publiczne to jest obszar kultury. Wzmacnianie kultury polskiej, praca na rzecz kultury polskiej, to jest ukłon pod adresem twórców tej kultury. No a w tych czasach obecnych, kiedy negatywne skutki pandemii oddziaływują w dużej mierze na środowiska artystyczne, twórcze polskie, to jest to jednocześnie wyciągnięcie pomocnej dłoni do tych środowisk. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają statuetkę oraz 100 tysięcy złotych. Wyróżnienia przyznają trzy instytucje publiczne. Polskie Radio w kategorii muzyka, Telewizja Polska w dziedzinie obrazu, a Polska Agencja Prasowa uhonoruje twórców słowa. W kategorii muzyka szanse na nagrodę mają m.in. Stan Borys, Grzegorz Markowski i Zbigniew Namysłowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro sporo chmur, ale będą też przejaśnienia, lokalnie opady słabego deszczu lub mrzawki. Termometry pokażą od 4 stopni na Podlasiu do 8 w Warszawie i 12 na Dolnym Śląsku, a w nocy od 2 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Super promocja w Lidlu. Ten piątek, 13, nie będzie pechowy. Po z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Aż 50% taniej. Miksuj dowolnie. Tylko w ten piątek, 13. Oszczędzaj z aplikacją Lidl Plus. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Przy mikrofonie Violetta Myszkowska. Klub Trójki. Dwa tygodnie temu odwiedziliśmy slumsy w Katwe, w stolicy Ugandy w Kampali. Działa tam szkoła szachowa założona przez Roberta Katende, Som Chess Academy. Szkoła ta jest miejscem, w którym dzieci uczą się nie tylko logicznego myślenia, ale i marzyć. A dla niektórych z nich jest też początkiem na drodze do lepszej przyszłości. Wysłuchaliśmy historii Roberta, dzisiaj oddamy głos jego wychowankom. Nell, Stella, Gloria i Richard. To z nimi spędzą Państwo dzisiejszy wieczór. Jagalo manye sanyu yange, jagalo manyo mutima kwange, ndute lute yo katinzize, katinzize kwebaze, jagala kuimbire, jagalo manye gawensi. Rute yo katinzize katinzize kwebaze zani moya kala moti zani moya kala moti zani moya kala moti katinzize katinzize kwebaze. Bongo no moyo kwange ngusabo bitwale kati bibyo mwe kuba kubufanani nandi badde wawo tayikwe wanyamba nundage kubo kati nzize zani moya kala moti zani moya kala moti zani moya kala moti kati nzize kwebaze. Oh yeah. Katinzize, katinzize, oh yeah. Muzyka oczywiście z Ugandy, Maurice Kiria. Zacznijmy może od miejsca. Katwe to slums, niemal w centrum stolicy Ugandy, Kampali. Dziury w drogach, błoto, ludzie, którzy starają się przeżyć z dnia na dzień i w tym przypadku nie jest to slogan. I w samym środku tego miejsca, w którym trudno wykształcić w sobie umiejętność planowania czy myślenia o dalekiej przyszłości, powstała szkoła, która nauczyła dzieci marzyć. Najpierw oczywiście nauczyła ich grać w szachy. Ale to właśnie szachy stały się tym, co pozwoliło znaleźć pieniądze na edukację dla części wychowanków, utalentowanych, wrażliwych i niezwykle inteligentnych. No, wspominałam już Państwu, że kiedy prawie rok temu, odwiedzając tę szkołę, podjęłam wezwanie i usiadłam z nimi do kilku partii, skończyło się to moją sromotną klęską. Udało mi się wygrać tylko raz i to pewnie dlatego, że mój przeciwnik miał 5 lat i grał od niedawna. Razem tworzą niezwykłą drużynę szachową i wiem, że słowo drużyna w kontekście szachów może brzmieć dziwnie, nietypowo, ale właśnie taki cel, stworzenie drużyny, miał założyciel Som Chess Academy, Robert Katende. Chess, yes, it is an individual game as people may think, but it's not actually. Chess itself is a team game. Niektórzy myślą, że szachy to gra dla indywidualistów, ale tak nie jest. To gra drużynowa. Najlepsi zawodnicy muszą umieć odnaleźć się w grupie, żeby ich szachy też działały jak drużyna. Jeśli tego nie potrafisz, nie wygrasz. Nawet jeśli to tylko jedna osoba, nadal liczą się tu wartości i zalety, które kształtujesz w grupie. Zastanawiasz się, w jaki sposób mój skoczek i goniec powinni współpracować, żeby osiągnąć cel. How do I make my bishop coordinate well with my knight so that they can be able to achieve this goal? So it is a team kind of strategy. Tak wygląda strategia grupowa. Te dzieci wiedzą, że do wygranej potrzebne jest coś więcej niż jedna figura. Wiedzą, że nikt nie potrafi ani przetrwać, ani wygrać samemu. Potrzebują innych ludzi. Czasami potrzebne są umiejętności, których nie mamy. Więc jak je zdobędziemy? Poprosimy o pomoc tych, którzy je mają. Kiedy ludzie z zewnątrz patrzą na dzieci z Som Chess Academy, nie mogą uwierzyć, że nie są ze sobą spokrewniane. Właśnie dlatego, że współpracują jak rodzina. Jeśli jednemu czegoś brakuje, drugie przychodzi z pomocą. A ja mówię, że owszem, są z jednej rodziny. Rodziny Som Chess Academy. Nauczyliśmy ich pracować na siebie nawzajem. They are maybe from the and I tell them, yes, they are from the same family, the Som Chess Academy family. But they cannot really differentiate because how come we all along with all these people are brothers and sisters? Oh, they are because they always work in a team, they are always so much accountable and concerned to each other. Poznamy dzisiaj członków tej drużyny albo rodziny i każdego z nich pytałam o marzenie, bo to jest coś, czego nauczyli się właśnie tam, właśnie w akademii. Spełniły się na przykład marzenia Nelko Goresti, która dzisiaj pomaga w Som Chess Academy. Nie pochodzi z Katwe, urodziła się w Kałępe, to jest dzielnica na północnych obrzeżach Kampali, ale i tam dotarli członkowie Som Chess Academy, kiedy ich przedsięwzięcie zaczęło się rozrastać. I tam też zaczynała Nel. I learned chess, that was 2013, and I learned it from a certain school. Coach Robert and Fiona Mutesi, they organized a chess clinic in a certain school. So they came at church, because I fellowship in the same church. Nauczyłam się grać w szachy w 2013 roku. Robert Katende i Fiona Mutesi prowadzili zajęcia w moim kościele. Były to zajęcia tylko dla dziewczynek. Później miałam przerwę, aż do momentu, kiedy poszłam do liceum, gdzie uczyło się większość pionierów Som Chess Academy. Wtedy zaczęłam się uczyć grać na poważnie. W pierwszym semestrze uczestniczyłam w swoim pierwszym turnieju. Dostałam 5. szachownicę, tę dla najsłabszych zawodników. Nie grałam zbyt dobrze, ale udało mi się wygrać brązowy medal. Kiedy wywoływali moje nazwisko przed publicznością, byłam niezwykle podekscytowana i szczęśliwa. To była moja pierwsza nagroda w życiu. Dla mnie była znakiem, że dam sobie radę. It was my first prize. It was my first award in life. So I was so excited. I was so happy to get that medal. And I told myself that since you've got this medal, it means that even you can make it in life. I was so happy for that. And then In form 5 second term. W drugim semestrze straciłam moją mamę. To ona się zajmowała rodziną, była samotną matką, dbała o wszystko. Jedzenie, ubrania, płaciła nasze czesne. Dlatego, kiedy umarła, nie miałam nadziei na to, że uda mi się skończyć szkołę. Are you the oldest? Jesteś najstarsza? No, I'm the second elder, but the first one is married, so... She takes care of herself. Nie, druga po siostrze, ale ona jest już mężatką, więc zajmuje się swoją rodziną. Kiedy już straciłam całą nadzieję, trener Robert zadzwonił do mnie i powiedział: wiesz co zrobimy? Wciągniemy cię na listę naszych stypendystów. Tak się stało. Byłam szczęśliwa. Dalej grałam w szachy, a nawet sama uczyłam. Nie wiedziałam, czy będę mogła kontynuować edukację i iść na studia, ale dzięki Bogu i na to znalazły się pieniądze. Niedawno uzyskałam dyplom. Co studiowałaś? Administrację. Gratulacje. Thank you. Yeah, so after the graduation I decided to come here and I start helping out as I'm learning some things. She's teaching me some things in accounting and finance. Dziękuję. Po studiach postanowiłam wrócić do SOM Chess Academy, żeby nabrać praktyki. Przy okazji Stella uczy mnie trochę o finansach. Jest bardzo dobrą nauczycielką. Większość mojej wiedzy zdobyłam dzięki niej. Because I've learned most of the things from her. So... Co lubisz w szachach najbardziej? A chess, because there are many lessons that I learn in chess, and since our coach used to tell us that everyone in life plays chess, the only difference is that for you know how the pieces move. One również wiele mnie nauczyły. Trener często nam mówi, że każdy gra w swoim życiu w szachy, metaforycznie. Jedyna różnica jest taka, że my wiemy, jak poruszają się figury. To, co się dzieje na szachownicy, możesz zaobserwować też w prawdziwym życiu. Zanim przesuniesz figurę, musisz pomyśleć. Tak samo jest w życiu. Zanim podejmiesz decyzję, musisz się zastanowić. Dlatego lubię tę grę. Jakie było największe wyzwanie, któremu musiałaś podołać? My mom died and I didn't have any hope of continuing with school. So the problem was school fees. I didn't know where. Wtedy, kiedy moja mama umarła i nie wiedziałam, czy będę się mogła dalej uczyć. Znalezienie w tej sytuacji odwagi i nadziei było trudne. I opuszczenie rodziny, żebym mogła iść na studia. Mam jeszcze małą siostrę. Nie ma jej tu ze mną, ale też gra w szachy, w Kałępę. Teraz razem mieszkamy. No, she's not here, but she plays. She also plays chess from the Kałępę project. We live together. She's playing together. Też się uczy? Yeah, she's also at school. Chodzi do szkoły. Jestem z niej bardzo dumna. Yeah, I'm proud of her. So again, same question. A o czym marzysz? In future, I want to. My dream is. Chciałabym komuś pomagać, tak jak inni pomogli mnie. To jest bardzo częsty motyw, że wychowankowie SOM Chess Academy, jeśli jednemu z nich się uda, to pomaga, no albo marzy o tym, żeby jakoś pomóc innym. Co potwierdza też słowa Roberta Katendy o tym, że grają drużynowo. Jak Państwo słyszeli, Nel też otrzymuje pomoc od Steli, więc czas poznać Stelę. Zacznijmy jednak od tego, że wychowankowie Akademii Szachowej grają z naprawdę różnymi ludźmi. Starszymi, młodszymi, wykształconymi, doktorami różnych nauk, bo w szachach takie rzeczy nie decydują o zwycięstwie. Nie dyskryminują też ze względu na płeć, co jest szczególnie ważne dla dziewczynek, które obecność chłopców zwyczajnie onieśmiela. No, tak są wychowywane. A w SOM Chess Academy wszyscy grają razem i to bardzo pomaga dziewczynkom nabrać poczucia własnej wartości. I to właśnie było wyzwanie, które stanęło przed Stelą na Westu. What drove me here, I think, was my background, because I was staying with my grandmother Zacznę od tego, że mieszkałam z moją babcią, bo moi rodzice umarli, kiedy byłam mała. Nie wiem nic o moim tacie. O mamie tylko trochę, bo byłam z nią krótko, do momentu, w którym skończyłam 14 lat. Mam jeszcze dwoje rodzeństwa. Było bardzo trudno. Babcia zajmowała się nami sama, mieszkaliśmy we wsi, we wschodniej Ugandzie, więc czasami nie było co jeść, nie mówiąc już o tym, jak trudno było opłacić szkołę dla mnie. Ale poszłam do liceum, do którego chodziło wielu pionierów SOM Chess Academy. To była moja szansa. When I joined a school where most of the pioneers were studying from, I got a chance and I was from a single school and it was my first time to be in a mixed school. So life was also very hard for me to cope up with the environment with boys. To była szkoła koedukacyjna. Wcześniej uczyłam się wyłącznie z dziewczynami. Trudno było mi się przestawić i znaleźć swoje miejsce w środowisku, w którym są również chłopcy. Ale na szczęście kiedyś podszedł do mnie jeden z szachistów. Bardzo się bałam. Nie wiem, co mnie do niego przekonało, ale dogadywaliśmy się i stwierdził, że powinnam spróbować zagrać w szachy. Through the connection, I got a chance to learn. Nic o nich nie wiedziałam, ale to był mój przyjaciel i nie mogłam mu odmówić. I tak pierwszy raz poszłam na zajęcia. Można więc powiedzieć, że sprowadziła mnie tutaj przyjaźń. So when like time went on, time came, we went for a competition. And it was my first competition in my life, like to go for a competition. Później były moje pierwsze zawody. Przegrałam wszystkie partie. Pamiętam, że było ich 11 i wszystkie przegrałam, oprócz jednej, bo moja przeciwniczka nie przyszła na czas. Była lepsza ode mnie, więc pewnie by mnie pokonała, ale to nieważne, miałam jedną wygraną partię. So I got that win. And in actual sense I could get a loss because she was stronger than me. So I went out with that one game. So at the end we are giving my friends trophies. Kiedy na koniec wręczali nagrody moim kolegom, pomyślałam, że może nie jest mi przeznaczone być szachistką, może spróbuję czegoś innego, ale moi nauczyciele się uparli, powtarzali mi, nie Stella, dasz radę, będziemy cię dalej trenować, zobaczysz. I znów dzięki tej przyjaźni z pionierami i ich zachętom poszłam na następne zawody. Wygrałam srebrny medal, byłam bardzo szczęśliwa. To była pierwsza nagroda, jaką dostałam w życiu. I won a silver medal. So I was very happy to get that medal. It was the first award in my life. I was like, now. So it was from no games. Bardzo szybko udało ci się przejść od etapu, w którym przegrywasz, do srebrnego medalu. In no time? Yeah. Oh, because of that training. So I was very happy. I took the medal at home. I told my grandmother I've won. She was like, no, what is this? To prawda, byłam niezwykle szczęśliwa. Kiedy pokazałam medal mojej babci, zapytała, co to jest? Nie miała pojęcia, czym są szachy. Znasz to uczucie, kiedy mówisz innej osobie o czymś, czego nie rozumie? Byłam wtedy w szkole średniej, a po jej ukończeniu musiałam wrócić do domu i zostawić szachy. Ale starałam się utrzymać kontakt z moimi przyjaciółmi, mimo że nie byłam w stanie wrócić tu, żeby studiować. Musiałam znaleźć pracę, zająć się moim rodzeństwem i babcią, ale w sercu wiedziałam, że chcę się dalej uczyć. Zastanawiałam się, co mogę z tym zrobić. We don't have any other hope. So I talked to the pioneers and he's called Richard, the administrator now. Rozmawiałam z jednym z pionierów, Richardem, i powiedziałam, że chciałabym iść na studia. On zachęcił mnie, żebym powiedziała o tym trenerowi Robertowi. I to było kolejne wyzwanie dla mnie. Przez te wszystkie lata, kiedy grałam tutaj w szachy, nigdy z nim nie rozmawiałam. Może kilka razy powiedziałam mu dzień dobry, widywałam go, ale z daleka. Nie potrafię wyjaśnić, dlaczego tak było, ale nie miałam z nim takiego kontaktu jak inni. We did not have that connection, me and him. Sometimes girls are more shy. Czyli nie chodziło o to, że byłaś nieśmiała. Yeah, for sure I was too shy. Even I could not speak. Because I remember I used to sit in class for the whole day without getting out. I couldn't even raise up my hand because of I was from a single school. O, na pewno byłam. Czasem wstydziłam się odezwać. W klasie nie potrafiłam nawet podnieść ręki, żeby zgłosić się do odpowiedzi. Myślę, że to dlatego, że wcześniej chodziłam do szkoły tylko dla dziewcząt. Dlatego był we mnie strach. Pewnie też ze względu na to, gdzie się wychowywałam. Wiesz, że czasami bałam się odezwać nawet do dzieci? Dopiero niedawno się rozgadałam, więc możliwe, że byłam po prostu zbyt nieśmiała, żeby podejść do trenera Roberta. Ale Richard powiedział, że muszę z nim porozmawiać. Myślałam wtedy, Boże, daj mi odwagę, żeby stawić czoła temu człowiekowi. Byłam zbyt nieśmiała, żeby się zdobyć na to sama. Ale pomyślałam, okej, jeśli odmówi, będzie to mój koniec. Mimo to muszę spróbować. Wiesz, bardzo chciałam iść na studia, a to była moja jedyna szansa. And luck enough, you know, I reached, I told him, no, coach, I want to talk to you. I was like, okay, how are you? I was like, ah, now this man is nice. I was like, okay. Przygotowywałam się na to spotkanie, podeszłam do niego i powiedziałam, trenerze, muszę z tobą porozmawiać. A on na to, nie ma sprawy, jak się czujesz? Wtedy zorientowałam się, że ten człowiek jest całkiem miły. Pozwolił mi wytłumaczyć swoją sytuację, opowiedzieć o domu, o tym, przez co przechodzę i dlaczego potrzebuję wsparcia. Powiedział szczerze, że nie może mi tego obiecać, ale możemy nadal grać w szachy i jeśli kiedyś uda się zdobyć pieniądze, będę mogła iść na uniwersytet. Pomyślałam, w porządku, to był pierwszy krok. Powiedział też, że nie mogą mnie wspierać, jeśli wrócę do domu i nie będę pokazywać się w akademii. Musieli mnie lepiej poznać. To było kolejne wyzwanie, bo musiałabym każdego dnia jeździć do Katwe. 2,5 godziny, jeśli nie ma dużych korków. Jeśli są, to 4. A to przecież kosztuje. 16 tysięcy szylingów w obie strony. Co zrobiłyście z babcią, żeby zdobyć te pieniądze? To było niemożliwe, ledwo co starczało na jedzenie. Ale zamiast tego skontaktowałyśmy się z moim wujkiem, który tutaj mieszka, i zapytałyśmy, czy nie mogłabym zatrzymać się u niego. Zgodził się. Mogłam u niego spać i jeść, ale nie miałam pieniędzy na dojazd, więc chodziłam do akademii na nogach. To 1,5 godziny w jedną stronę. Nawet jeśli nie miałam gwarancji, że dostanę wsparcie na studiach. Czasami trener Robert podwoził mnie do domu. When time came for joining university, I was surprised. Coach called me when I was at home, it was a Saturday. He told me, you know what, Stella, we have got someone who is going to support your education in the university. I was very happy. You know, it was. Przyszedł czas składania dokumentów na uniwersytet. Trener powiedział mi, żebym zaczęła je przygotowywać. Pamiętam dobrze, to była sobota. Byłam taka szczęśliwa. Mój wujek też się ucieszył. Nie wiem, jak działa Bóg, ale wyobraź sobie, byłam też pierwszą dziewczyną, której opłacono internat. Nawet podrzucali mi jedzenie. Byłam ogromnie wdzięczna Bogu za tych ludzi. I pomyśleć, że modliłaś się tylko o odwagę. Yeah, I had to pray for courage because at first I was very shy. You know, being shy and you could not speak to someone. Tak, no wyobraź sobie, że nie jesteś w stanie do nikogo się odezwać. Tym bardziej w obecności chłopców czy dorosłych mężczyzn. Maybe to stand in a community where there are boys and men, you know? Albo przeprowadzić ze wsi do miasta. To też wymaga odwagi. Yeah, and it was my first time to come in the city. So, you know, I had many challenges. So, yeah, I had to pray for courage. Very hard because I remember even I used to get lost. You know, I used to come, but going back, I was like, I used this road. Was it this route? Tak, a to był mój pierwszy raz w mieście. Stało przede mną wiele wyzwań, więc musiałam pomodlić się o odwagę. Często się gubiłam w mieście. Idziesz i nagle orientujesz się, że źle skręciłaś. Często musiałam pytać o drogę kierowców boda-boda, taksówek, motocykli. Kiedy nie pytałam, gubiłam się, więc byłam zmuszona do kogoś zagadać. To było bardzo trudne. city life. Yeah. So chess lead to this. Czego się nauczyłaś grając w szachy? Playing chess. What did you learn? Yeah, by playing chess, what I learned is to be patient. That's the first thing. Po pierwsze, cierpliwości. Po drugie, podejmowania świadomych decyzji. Tutaj nie chodzi tylko o wykonanie jakiegoś ruchu, ale najpierw musisz pomyśleć, co chcesz zrobić dalej i dlaczego chcesz to zrobić. Czy to dobry ruch? Nie myślałam w ten sposób, kiedy żyłam na wsi. W ogóle się nie zastanawiałam, czy moje działanie może narobić problemów, albo czy ktoś mnie za coś nie złoi. Musiałam się nauczyć myśleć w ten sposób i to też wymagało czasu. End up not making these unnecessary mistakes, yeah. So what is your goal, your dream now? Jakie masz teraz marzenie? Oh, I have a big dream, you know? And the first one, I think now I'm accomplishing it because, you know, when I joined CS, I was like, no. O, moje marzenie jest ogromne. Ale się spełnia. Wiesz, kiedyś stwierdziłam, że jako najstarsza z rodzeństwa muszę zadbać o to, żeby moja siostra i brat mogli się uczyć. I teraz oboje studiują. Mieszkamy razem, opiekuję się nimi. Brat gra w piłkę nożną, siostra też jest szachistką. To była część mojego marzenia i Bóg odpowiedział na moją modlitwę. Mogę też wysyłać pieniądze mojej babci, kupić cukier. Chciałam wspierać moją rodzinę i mogę to robić. And God has answered it. I've stood there for them and they are happy. Yeah, and they are all part of this academy. Yeah. They also? Yeah, my sister plays chess and my brother is a footballer. Plays soccer. Twoja babcia też nauczyła się grać w szachy? My sister? Oh. No, grandmother. My grandmother? No, but she's proud. Oj nie, ale chwali się nami przed całą wsią. Myślę, że nawet nie potrafi wytłumaczyć, jak się gra, ale wszystkim opowiada, że jestem w tym dobra. She also says those people in the village, my daughter is a chess player, but I think she can't even explain it, but she knows I'm a good chess player. Even she feels proud of it. Babcie chyba na całym świecie są takie same. I bardzo dobrze. Funda Nomubi, tak nazywa się ten utwór ze ścieżki dźwiękowej do filmu Królowa Katwe, który opowiada o Fionie Mutesi, jednej z wychowanek Somczes Academy, również jednej z pierwszych, która zaczęła odnosić sukcesy na międzynarodowych turniejach szachowych. Fiony nie było akurat w Katwe, kiedy byłam tam rok temu. Kończy teraz studia w Stanach Zjednoczonych. No, jest jedną z tych najzdolniejszych, którym dzięki sukcesom w turniejach szachowych udało się pozyskać sponsorów, którzy opłacili jej edukację. nie spotkałam Fiony, ale za to udało mi się porozmawiać z jedną z najbardziej wyrazistych bohaterek tej opowieści, która nauczyła Fionę grać w szachy. Sama miała wtedy 6 lat i wcale nie chciała grać z kilka lat starszą Fioną, no ale trener Robert powiedział, że ma Fionie wszystko wytłumaczyć, no i nie było wyjścia, musiała to zrobić. Gloria Nansubuga. Dzisiaj jest 19-latką, która 2 lata temu wróciła z Gruzji z 43. Olimpiady Szachowej z tytułem mistrzyni. Pochodzi z Katwe, nie ma już rodziców, mieszka z ciocią i szykuje się na studia na jednym z uniwersytetów Ugandy. Chciałaby studiować technologię żywności. Gloria jest przykładem tego, że dzieci z Katwe naprawdę nie mają łatwo. Muszą połączyć kilka rzeczy. Szkołę, oczywiście jeśli mogą do niej chodzić, jeśli mogą sobie na to pozwolić, obowiązki w domu i szachy. School was so challenging, especially in terms of exams. Exams were so hard. To było duże wyzwanie. Egzaminy, wczesne wstawanie, żeby przynieść wodę, ale teraz idę już na studia. Chciałabym iść do Makere albo Chiambo. To niedaleko. Okay, I want to go to Makere or Chiambo University. It's not far from here. So you said that you had to work nearby. Miałaś wiele obowiązków. But the good thing with Swam Chess Academy, most students who are sponsored by Swam Chess Academy are already taken. Tak, ale większość uczniów, którzy są wspierani przez SOM Chess Academy, chodzą do szkół z internatem, ponieważ trudno byłoby się uczyć i pomagać w domu jednocześnie. Najpierw skupiasz się na nauce, a do domu wracasz na święta i wtedy pomagasz. Tak też było u mnie. Yeah, we sleep at school, we do everything from school, then we the holidays we go help our parents with work. So I've spent most of my secondary life in boarding. Byłaś bardzo mała, kiedy zaczęłaś grać w szachy. Miałam 4 lata. Większość ludzi w tym wieku zazwyczaj nie wie nawet, że czegoś chce. Wiem, u mnie było tak samo, ale podobało mi się, że inne dzieci chodzą tam na zajęcia. Nie miałam żadnego celu, chyba tylko taki, żeby wygrywać. Uczyli nas, zabierali nas na turnieje, dostawaliśmy małe prezenty i to mnie zachęciło do tego, żeby zacząć marzyć, chociaż tyle. Pamiętasz swoje pierwsze rozgrywki? No. Nie. No one remembers. Kiedy uczyłaś Fionę grać w szachy, miałaś 6 lat. Fiona była od ciebie starsza. Tymczasem w filmie pokazano cię jako bardzo pewną siebie. Fiona tymczasem nie bardzo wiedziała, jak się zachować. Jak ta scena ma się do rzeczywistości? Pytam, bo teraz sprawiasz wrażenie zupełnie innej osoby. I'm so different, yeah. I'm different right now because I've grown. Yeah. When I was young, Fiona was so dirty, so... Tak, bardzo się zmieniłam. Cóż, dorosłam. Fiona pochodziła z bardzo biednej dzielnicy, była brudna. Mnie wybrano, żeby wytłumaczyć jej zasady. So that's why I had to tell her to go away. After teaching her, then I had to tell her to go away. What happened? Co się wydarzyło potem? I can't remember my first tournaments, but what I remember most... We used to go for Father Grimes. Nie pamiętam swoich pierwszych turniejów, ale pamiętam, że wygrywaliśmy. No i te drobne upominki, kubki i plakietki, dyplomy, koce. Jeszcze nie medale. Medale i trofea pojawiły się z czasem, jak dorośliśmy. Medals came as we grew and the trophies. Kiedy człowiek zaczyna dostrzegać, że potrafi coś robić, że odnosi w tym sukcesy, myślisz, że to go jakoś zmienia? Czy na ciebie to jakoś wpłynęło? Nothing changes, nothing. Okay. It's all about now, like in my last tournament of the in Georgia. Nie, nic się nie zmienia. Pamiętam mój ostatni turniej w Gruzji. Wtedy ludzie zaczęli mówić, że może mi się udać, że jestem inteligentna. Wierzysz w to, ale nic nie zmieniasz. Jakie było twoje największe zwycięstwo? Yeah. Okay. So I have like two on my side. Yeah, but I've won many, but the ones I said they are so much to me. Mam dwa. To znaczy, wygrałam wiele partii, ale te dwa zwycięstwa naprawdę wiele dla mnie znaczą. Na Międzynarodowej Olimpiadzie Szachowej w Gruzji. Wtedy dostałam tytuł mistrzyni i duże wsparcie finansowe jednego z ugandyjskich banków za to, że godnie reprezentowałam nasz kraj. W 2015 roku wygrałam turniej Rwabuszeni. Miałam 14 lat. Byłam taka młoda. Wtedy też wygrałam dużo pieniędzy. Tego nie da się zapomnieć. So those are some of my big victories I really can't forget. Miałaś pomysł, co zrobić z taką sumą? No. Still, I had nothing to do with the money, but I was just feeling good because I have the money. Nie, samo ich posiadanie to było naprawdę świetne uczucie. Nie mówiąc już o tym, że osoby, które pokonałam, były bardzo doświadczonymi graczami, a ja nadal byłam małą dziewczynką. Jestem bardzo wdzięczna Bogu za te zwycięstwa. Kupiłam wtedy kilka derek do spania dla moich rodziców, bo nie mieliśmy żadnych. Część dałam moim przyjaciołom, a resztę pieniędzy odłożyłam na konto. Yeah, so I brought one, then I put some money on my account. So I also shared with my friend some. So let me ask you about your aunt. Mieszkasz teraz ze swoją ciocią. Yes, she supports everything I do in chess. Yeah, no, from the first moments they're not supporting it because this game needs full time. Bardzo mnie wspiera od samego początku. Ta gra wymaga wiele czasu. Musisz dużo poświęcić, żeby być dobrym, a ona to rozumie. Przyzwyczaiła się. Trener Robert z nią rozmawiał na ten temat. Przekonał ją, że jestem dobrą zawodniczką i że mogę zdobyć sponsorów, a to pomoże mi skończyć szkołę. Zrozumiała, że to szansa nie tylko dla mnie, ale i dla niej. She saw when it's a big opportunity for me to go to school when she's not paying anything, but me to come and stay here. So it was such an opportunity for my aunt. So what are... Jakie masz teraz marzenie? My dreams. First of all, in chess, I have a dream of becoming a grandmaster, but before... Jeśli chodzi o szachy, za 5 lat chciałabym być arcymistrzynią. Poza tym moim największym marzeniem jest wybudowanie domu dla mojej cioci. Chciałabym też zapewnić edukację jej dzieciom. Na razie nie mogą się uczyć. Chciałabym też pomóc innym dzieciom, które chcą grać w szachy. A nie boisz się, że kiedyś, kiedy już będziesz arcymistrzynią, dzięki filmowi i książce wszyscy będą wiedzieć, że kiedyś się popłakałaś, bo przegrałaś partię? I'm not worried. Nie, nie martwię się o to. Jest faktycznie taka scena w filmie Królowa Katłę, kiedy Gloria przegrywa na turnieju i jak dziecko po prostu idzie się wypłakać. A teraz Richard Buinza. No, spełniło się już jedno z jego największych marzeń, bo bardzo chciał się uczyć. Zresztą większość tych dzieci, które mieszkają w slumsach, desperacko pragnie iść do szkoły, a Richard, no, Richard chyba pragnął tego najbardziej z nich. To najmłodszy brat Fiony Mutesi. Pochodzi z bardzo biednej rodziny, nawet jak na standardę Katłę. A do SOM Chess Academy przyszedł, kiedy miał kilka lat i został tam tylko dlatego, że dawano tam jedzenie. Wtedy nie mógł chodzić do szkoły, bo nie miał na to pieniędzy. Teraz szczerze lubi szachy i kończy praktyki w szpitalnym laboratorium, o czym teraz marzy. Now I'm aiming actually one day one time to set up a clinic so as I may help my what my people. Chciałbym założyć klinikę, która będzie pomagać ludziom ze slumsów, żeby ich było stać na taką opiekę. Taki mam plan. Sam kiedyś dostałem pomoc, kiedy tego potrzebowałem. Teraz chciałbym się odwdzięczyć. That is all my plan. In Uganda, of course, in Uganda actually to get a job it is a tug of war. Some it is when it is not all about the what the education documents. It is when like you have someone who is there. Ugandzie trudno znaleźć pracę. Tutaj nawet nie chodzi o to, czy jesteś wykształcona, ale czy masz znajomości. W zasadzie nieważne, jak jesteś wykwalifikowana. Ważne, kto ciebie zna. Ludzie z wielkich gabinetów biorą łapówki. Jest też problem plemiennictwa, uprzedzeń ze względu na pochodzenie plemienne. Jeśli jesteś z plemienia, którego urzędnik nie lubi, nie dostaniesz posady. Do tego dochodzą uprzedzenia religijne. Są tu protestanci i katolicy. Ja byłem ofiarą czegoś takiego. Nie dostałem się na kurs, bo nie byłem katolikiem. Inna szkoła chciała protestantów, a ja jestem z odłamu Balokole, nowonarodzonych. Teraz jestem w miejscu, w którym nie zwraca się uwagi na takie rzeczy. Ale tak jak ci powiedziałem, żeby w Ugandzie dostać pracę, musisz pochodzić z odpowiedniego plemienia, znać odpowiednich ludzi, wyznawać odpowiednią religię. To część przeszkód, które możemy napotkać na swojej drodze do marzeń. The things who knows you, also religious stuff, so you get such things. Those are some of the obstacles which we get as Panam. How is it by the chessboard? Czy tak samo jest przy szachownicy? Czy te rzeczy mają znaczenie? Does that things matter as well? Actually, the chess, I will start with chess as a game. Chess is a game which doesn't actually differentiate between the age. Nie, szachy nie dzielą ludzi na religię i plemiona. Nie jest ważny nawet wiek zawodnika. Ale zdarzają się przeciwnicy, którzy chcą cię zastraszyć. Patrzą ci głęboko w oczy. Jeśli trafią na kogoś młodego, może im się to udać. Dzieci, które przychodzą do Som Chess Academy, pochodzą ze slumsu. Czasami trafiają do miejsc, które bardzo różnią się od tego, co widzą tutaj. Wczoraj na przykład był turniej w hotelu Sheraton. 5 gwiazdek. Zdarza się, że są w takiej sytuacji skrępowane, tracą pewność siebie i przez to przegrywają. Ale z trenerem Robertem staramy się jakoś ten czynnik wyeliminować. Kiedy wyjeżdżamy na zawody, nocujemy w różnych miejscach, aby przyzwyczaić do tego dzieci. Chcemy, aby przebywanie w pięknych hotelach nie przytłaczało ich psychicznie. To be at least when they reach at the board, they have that what? Psychologically, at least they are prepared for the game. To dlatego Robert powiedział mi, że dbacie o to, aby dzieci grały na szachownicach turniejowych dla zawodowców. Exactly. And the other thing I think, exposure here at the academy, with the help of God, plus our sponsorship, of course from abroad. Tak, szukamy sponsorów z zagranicy. Z Bożą pomocą udaje nam się sprowadzić takie wyposażenie. Szachownice, zegary. Zdarzało się, że dzieci przegrywały, bo po prostu nie potrafiły obsługiwać jakiegoś modelu zegara. Panikują wtedy. A w szachach trzeba być opanowanym. Myślę, że to również przyczynia się do tego, że uczniowie naszej akademii zdobywają tytuły w turniejach międzynarodowych, bo przyzwyczajamy ich do takich rzeczy. And I think those are some of the reasons why Som Chess Academy is ideal outstanding in the competitions nationwide and also abroad. You had to learn that first because to musiało być spore wyzwanie, szczególnie dla pionierów tej szkoły. Coś musiało się przełączyć w waszych głowach, że nie jesteście dzieciakami ze slumsów, które zawsze będą gorsze, ale jesteście inteligentni i warci wszystkich tytułów. Czy był taki moment, kiedy przegrałeś partię na turnieju, bo poczułeś się gorszy od swojego przeciwnika? You felt like you are worse to your opponent? So, me, I started playing chess. I was in primary and I was playing for Som Chess Academy and Senti Muga. To tam odbył się mój pierwszy turniej, na którym reprezentowałem Som Chess Academy. Byłem jeszcze w szkole podstawowej, a grałem już z nastolatkami. Przegrałem większość partii, bo moi przeciwnicy śmiali się z mojego wzrostu. Dodatkowo nie mieliśmy wtedy jeszcze zegarów. Musiałem przegrać te zawody. Ale do następnych byłem już przygotowany o wiele lepiej. Mój trener dodał mi otuchy. W zawodach krajowych zająłem wtedy 2. miejsce. Then when we went to the national juniors of that year, I became the second. Then I started performing from there, also winning some tournaments. How do you get up for such? Jak radzisz sobie z takimi próbami zastraszenia? Your experience, everything. Like as for now. when we consider the experience I have in chess, one of the things chess teaches you, you can't be a good chess player if at all you can't let it go. Jedną z rzeczy, których uczysz się podczas gry w szachy, jest to, że nie możesz dobrze grać, jeśli nie zostawisz pewnych rzeczy za sobą. Nauczyłem się przegrywać. Kiedy przegrywam, nie analizuję tego i dystansuję się. Bo szachy to tylko gra. Jeśli przełożyć to na nasze życie i na przykład jest osoba, która mnie irytuje, nie przejmuję się tym. Przyzwyczaiłem się do przegranej. Wiem, że ktoś musi przegrać, aby inny mógł wygrać. Ale kiedy byłem mały, zdarzało mi się nawet płakać na zawodach, kiedy ktoś mnie pokonał. Ale to też brało się z tego, że nie chcieliśmy zawieść naszego trenera. But back then if I throw a touch, we could cry actually. On those tournaments, when we lose, we could cry because we could know that we have let our coach what down. What was the most? Jaki był najbardziej przerażający moment w twoim życiu? Ideally. Me, the most scary moment of my life, ideally, it has just happened when I was actually going to do the interviews for medical schools. To zdarzyło się niedawno, kiedy chodziłem na rozmowy kwalifikacyjne w szkołach medycznych. To było już po premierze filmu Królowa Katwę. Skończyłem liceum i powiedziałem trenerowi Robertowi, że chcę się uczyć medycyny. Skierował mnie do szpitala Zambia. Kiedy tam dotarłem, okazało się, że przyjmują tylko katolików. I choć wpłaciłem już pieniądze na czesne, powiedzieli mi, tracisz tutaj czas. Nie oddajemy miejsc wyznawcom twojej religii. Mój przyjaciel poradził mi, żeby iść do innego szpitala. Tam pracowali protestanci. Rozmowa kwalifikacyjna poszła mi wspaniale. Z 7000 kandydatów zostało nas 700. Z nich wybrali 75 osób, które dostały się na kurs. Część z nich przez danie łapówki. Nie zobaczyłem swojego imienia na liście przyjętych. Przestraszyłem się. Wiedziałem, że na rozmowie wypadłem świetnie. Wszystko poszło bardzo dobrze, ale mojego imienia nie było na liście. Spanikowałem. Coming to my surprise, I never saw my name there on the list. By that time, actually, I started panicking because I knew that I was going to receive a dead year. And actually, me, I'm a person always who wants to learn more academically. Jestem osobą, która uwielbia się uczyć. Ciężko pracuję, a mimo to nie dostałem się. Trener powiedział mi, żebym się nie poddawał i poszedłem do kolejnego szpitala. Tam chcieli jakieś ogromne pieniądze za czesne. Sprawdziłem kolejną szkołę. Ta sama historia. Zacząłem myśleć, że chyba powinienem się poddać, ale w końcu udało się. Teraz robię praktyki w instytucie. Dzięki Bogu dobrze sobie radzę. Mam wiele obowiązków, badam ludzi. Ale nawet teraz, kiedy opowiadam o tamtym czasie, chce mi się płakać. Są katolickie szkoły medyczne, są protestanckie szkoły medyczne i muzułmańskie, ale nie ma takich placówek prowadzonych przez chrześcijan Balokole. Medical schools in Uganda, we don't have medical schools for born agains. We have for Catholic, Protestant and Muslims. Czy są jakieś podobieństwa pomiędzy grą w szachy i pracą w laboratorium? Chess. Okay, chess. When we look at the benefits of chess, apart from connecting you to different people, I've told you about the career. Gra w szachy poza poznawaniem różnych ludzi poszerza nasze horyzonty i otwiera głowę. Czasami rozgrywasz partię przez 4-5 godzin. Kiedy zacząłem pracę w szpitalu, trafiałem na wielogodzinne zmiany. Moi koledzy, którzy nigdy nie rozgrywali tak długich partii szachowych, męczą się w pracy szybciej. Ja jestem już przyzwyczajony do takiego wysiłku. Szachy nauczyły mnie też podejmowania dobrych i lepszych decyzji. Na przykład w szkole. Wiadomo, że jeśli przed egzaminami nie tracisz czasu i posiedzisz dłużej przy książce, osiągniesz lepsze wyniki. And you have your exams done well, extraordinarily. Ever since when I was a child, I could see people going to school. By that time we are living in a house. Od kiedy byłem dzieckiem, chciałem chodzić do szkoły. Mieszkaliśmy wtedy z moją babcią i mamą, która należała do kościoła Dobrego Samarytanina. Modliłem się wtedy, żeby móc iść do szkoły. And I said, God, help me, and I start going what? To school. Siedziałem w domu i patrzyłem na dzieci, które wracały z lekcji. To mnie bolało. Trafiłem do Somchess Academy, zacząłem grać i wtedy trener Robert porozmawiał z moją mamą, żeby pozwoliła mi rozpocząć naukę. Uczyłem się dobrze na tyle, że przeskoczyłem kilka roczników. Ale to była Boża łaska, żadna moja zasługa. Zawsze tak jest w miejscach, gdzie się udzielam. Teraz pracuję w klinice, a mój szef mnie lubi, ponieważ Bóg jest łaskawy. Wiele razy widziałem, jak bardzo mi błogosławi. Nawet teraz widzę, jak o mnie walczy. O mnie, o moją rodzinę i przyjaciół. Nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie Jego łaska. I couldn't have been here if at all it wasn't His grace. Both for me and for my family, I've seen Him working, and also for my friends. I've seen Him working. Tak mówił Richard Buinza, jeden z wychowanków Somchess Academy w Ugandzie. Somchessacademy.com, tak brzmi adres strony tej szkoły, na której można sprawdzić różne informacje na jej temat, ale też to, jak radzą sobie jej wychowankowie, oczywiście. A ja już dziękuję Państwu za to spotkanie, za tę wspólną wyprawę do Afryki. Wioletta Myszkowska, Wojciech Dorosz, dobrej nocy i do usłyszenia. Sikovi omulungi we busabara hey. Yalina kamwenyu akalinge njuba nga mutaiza ngatege njuba hey. Waliwe chintu echa nsumbuwa hey. Eche chintu echa ngobe busabara yalina muzeye yali ajula obukambwe nga buli bwandaba nga wagala echambe ah. Oh, oh, che changobe ye busabara oh. Hey. Yeah. Che changobe ye busabara. Yali mulodi we busabala okuva ebuvanjuba pake bugwanjuba nga banonya abasajja ba local defense mikwano gya muzeyi wa Sikovia buli omukwano gwali gujja kunzisa nga njiri bayiri bane pro Sikovia obula muzeyi yali yajjula obukambwe nga buli wandaba nga wagala ekyambe Echango beye busabala nzu mwana omuntu ne bampite nswera Echango beye busabala Osikovie chimuli che busabala Awona muzeyi yali ajula obukambwe nga buli wandaba nga wagala echambe ah, Echango beye busabala wo Chango vyeye busabala batula kuntebe nze ne bampo mukeka Chango vyeye busabala nzo mwana w'omuntu ne bampite nswera Chango vyeye busabala prosikovie chimuliche prosikovie oyo Prosikovia prosikovie chimuliche busabala Zapraszamy do reklamy. Barbara, gotowa? Możemy iść? Możemy. Marian, ale ty mi powiedz, gdzie my właściwie idziemy? Barbara, zabieram cię tam, gdzie raty są 0% i w dodatku przez pół roku nie płacisz. A gdy kupisz dwie rzeczy, możesz dostać rabat nawet do 7 000 zł. A, no to trzeba było od razu mówić, że do Media Expert. Teraz w Media Expert festiwal promocji raty 0% przez pół roku nie płacisz oraz promocja do 7 000 zł rabatu przy zakupie co najmniej dwóch produktów. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.